гаворыць радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Прысуды расійскім грамадзянам Івану Гапонаву і Артёму Брэусу, а таксама беларускаму грамадзяніну Дмітрыю Мядзведзю былі вынесеныя прыблізна ў адзін і той жа час у адным і тым жа маскоўскім раённым судзе Менску ў суседніх залях. А 8 гадзіне ўсе яны былі выпушчаныя на волю, хаця прысуды былі розныя, паведамляе Валер Каліноўскі. Дмітра Мядзведзя прызналі вінаватым у тым, што ён удзельнічаў у масавых беспарадках 19 снежня, але ўлічваючы абставіны справы, якія змякчаюць ягоную віну, яму прызначылі тэрмін абмежавання волі без накіравання ў спецыяльную калонію, гэта так званай дамашняй хіміі, на 3 гады. І адразу, літаральна хвілін праз 5, пасля гэтага яго выпусцілі ў калідор, дзе яго здолела абняць ягоная жонка Тацяна і іншыя ягоныя родныя і сябры. Сам спадар Дмітр Мядзведзь нічога не захацеў гаварыць журналістаў, сказаў толькі «дзякуваць Богу» і перахрысціўся. Ягоная жонка плакала ад радасці, ягоная маці, якая зараз даглядае сына, якому 1 год, таксама плакала ад радасці. Ну і тут жа была сцэна ў фае суду, калі выйшлі Іван Гапонаў і Артём Брэус, і іх абнялі іхныя родныя. Гэта таксама была вельмі кранальная. З Фрунзенскага раённага суду Менску паведамляў Валер Каліноўскі, а зараз слова нашаму карэспандэнту Алегу Груздзіловічу. Іван Гапонаў і Артём Брэус ўжо выйшлі з судовай залы, і ў кароткім інтэрв'ю яны сказалі, што вельмі рады, задаволены гэтым пасудам, і могуць патлумачыць, чаму ён адносна іх дастаткова мяккі, тое, што яны застаюцца пад падпіскай пра нявы, разглядаюць як тое, што з імі яшчэ нейкія магчымы дзеянні будуць. Но сказалі, што мы не збіраемся з'язджаць з Беларусі. Хаця не выключылі, што яны могуць быць пазбаўлены віза на жыхарства. Тут шмат журналістаў, правабаронцаў. Мы прадстаўнік расійскай амбасады Вадзім Русіў, які сказаў, што амбасада Расіі задаволена гэтым прысудам, але пры гэтым ён адзначыў, што ад пачатку было зразумела, што расійскія грамадзяне не ўдзельнічалі ў масавых непарадках і нема было дастаткова доказаў, пра які пра гэта сведчылі. Калі журналісты спыталі, ці не звязана гэты прысуд з масавым будучым прыездам спадара Пуціна ў Менск, то гэта пытанне спадар Гусеў пакінуў без каментару. Артём Брэус і Іван Гапонаў сказалі, што іх часта наведвалі прадстаўнікі расійскай амбасады і аказвалі ім дапамогу, і гэта ім вельмі дапамагала. Увогуле яны сказалі, што асаблівых прэтэнзій не маюць па умовам утрымання, але да іх прыходзілі актыўныя супрацоўнікі і аказвалі маральны ціск, збіраючы паказанні зносна падзеяў 19 снежня. З Фрунзенскага суду Менску перадаваў Алег Груздзіловіч. Сустрэнемся ў інтэрнэце. Свабода.орг. Блогі, онлайны, дыскусіі, фота, відэа. Свабода.орг. Цэлы свет. Запрашаем. Вы слухаеце радыё Свабода, і зараз слова нашым слухачам. Что касается самой площади незалежности в Минске, мне кажется странным, что памятник на ней Ленину, который белорусскую же незалежность ликвидировал. То есть он ликвидатор независимости Беларуси. И в этом плане, я думаю, что 25 марта надо бы ему колючих цветов туда принести. Молодцы, британцы. Давно уже пора взяться за гнева диктатора. А то он уже кончатково распоясался, что хочет, то и робить. Может, теперь Григорьевич троху остепенится и будет сидеть тише воды, ниже травы. И коли гнева справа почне набирать обороты, навряд ли диктатор осмелится куда-нибудь нос высунуть, либо что в Венесуэлу. Бо в инших местах ему могут одеть наручники и отправить в Гаагу. А оттуда Григорьевич вернется не скоро и уже не президентом. После того, что здарылось, после выборов, всю отказность перекладают на оппозицию. И она такая сякая, неорганизованная, ну ниякая. А я перед выборами, я маю на увазе претендента на пост президента, собрали больше за 1 000 000 голосов. Это об нечем свечит. Не хотелось затрагивать тему популярности БНФ в народе. Но должна сказать, зная неплохо ситуацию, так сказать, изнутри, в ближайшее время у БНФ нет никаких шансов на крупные победы.